میں صحن حرم میں آیا ہوں، میں صحن حرم میں آیا ہوں، میں صحن حرم میں آیا ہوں، میں صحن حرم میں آیا ہوں، شرمندہ سا لرزیدہ سا، شرمندہ سالر زیدہ سا، میں صحن حرم میں آیا ہوں، میں صحن حرم میں آیا ہوں، لے کر ایک بوجھل گناہوں کا، لے کر ایک بوجھل گناہوں کا، میں صحن حرم میں آیا ہوں، میں صحن حرم میں آیا ہوں، گر تو نہ بخشے گا مجھ کو پھر کیسے بخشش پاؤں گا، گر تو نہ بخشے گا مجھ کو پھر کیسے بخشش پاؤں گا، کر کے امید وابستہ، کر کے امید وابستہ، میں صحن حرم میں آیا ہوں، میں صحن حرم میں آیا ہوں، شرمندہ سا لرزیدہ سا، شرمندہ سا لرزیدہ سا، میں صحن حرم میں آیا ہوں، میں صحن حرم میں آیا ہوں، ایک ٹوٹی ہوئی سی ڈالی ہوں میں تیرے کرم کا سوالی ہوں، ایک ٹوٹی ہوئی سی ڈالی ہوں میں تیرے کرم کا سوالی ہوں، دل کو تھامے گرتا پڑتا، دل کو تھامے گرتا پڑتا، میں صحن حرم میں آیا ہوں، میں صحن حرم میں آیا ہوں، شرمندہ سا لرزیدہ سا، شرمندہ سا لرزیدہ سا، میں صحن حرم میں آیا ہوں، میں صحن حرم میں آیا ہوں، پریشانی جھوکی تیرے آگے اور سامنے کعبے کا جلوہ، پریشانی جھوکی تیرے آگے اور سامنے کعبے کا جلوہ، تو مجھ کو یقیناً بخشے گا، تو مجھ کو یقیناً بخشے گا، میں صحن حرم میں آیا ہوں، میں صحن حرم میں آیا ہوں، شرمندہ سا لرزیدہ سا، شرمندہ سا لرزیدہ سا، میں صحن حرم میں آیا ہوں، میں صحن حرم میں آیا ہوں، پاؤں میں گناہوں کی بیڑی، ہاتھوں میں لگی گئے ہتھ کڑیاں، پاؤں میں ہتھ کڑیاں، حاضر ہے مجرم اے مولا، حاضر سہنِ حرم میں آیا ہوں میں سہنِ حرم میں آیا ہوں شرمندہ سا لرزیدہ سا شرمندہ سا لرزیدہ سا میں سہنِ حرم میں آیا ہوں میں سہنِ حرم میں آیا ہوں کھوئی ہے امت کھیلوں میں مسلم ہے مست جمیلوں میں کھوئی ہے امت کھیلوں میں مسلم ہے مست جمیلوں میں میں حال سنانے امت کا میں حال سنانے امت کا میں سہنِ حرم میں آیا ہوں میں سہنِ حرم میں آیا ہوں شرمندہ سا لرزیدہ سا شرمندہ سا لرزیدہ سا میں سہنِ حرم میں آیا ہوں میں سہنِ حرم میں آیا ہوں میں سہنِ حرم میں آیا ہوں میں سہنِ حرم میں آیا ہوں مکہ و مدینہ دونوں حرم ہے دونوں اجاگر ابر کرم مکہ و مدینہ دونوں حرم ہے دونوں اجاگر ابر کرم دونوں ہے ہدایت کا راستہ دونوں ہے ہدایت کا راستہ میں سہنِ حرم میں آیا ہوں میں سہنِ حرم میں آیا ہوں شرمندہ سا لرزیدہ سا شرمندہ سا لرزیدہ سا میں سہنِ حرم میں آیا ہوں میں سہنِ حرم میں آیا ہوں میں سہنِ حرم میں آیا ہوں میں سہنِ